Πλατεία Radio, καλησπέρα. Με ακούτε την εκπομπή Just Out με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη. Αν δεν είναι τελείο να φεύγουν και δουλειές. Ευχαριστήκα όλοι σας. Jazz μουσικές επιλογές με τον Αλέξανδρο Βουδιώτη κάθε Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Καλησπέρα! Έκανε εδώ, με κέφι, όχι έτσι. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σα. Επιστρέψαμε για πάλι. Δεν θα τη φύγαμε ποτέ. Τουλάχιστον εγώ. Εγώ έφυγα. Ξέφυγε. Και η Ναταλία έφυγε. Έχουμε και guest star σήμερα. Παιδιά. Ναταλία, πες για Ναταλία. Γεια σα. Παιδιά, έχουμε και κορίτσι. Έχουμε και κορίτσι στο στούντιο. Έχουμε και κορίτσι. Ναι, οκ. Okay. Γιατί. Οκ. Okay. Έχω ξεχάσει το παραμύθι με τόσο καιρό. Λοιπόν, για να συντονιστείτε στο www.radio.lisonumeradio.com και στο chat, ξέρω, μπάσκετ, ίσως, κάποια στιγμή. Δεν το λες καλά, δεν το λες καλά. Όχι. Δεν το λες καλά. Λοιπόν, είναι η πρώτη εκπομπή τώρα, είναι η πρώτη μέρα της νέας σεζόν. Στείλτε μηνύματα στο chat, γιατί μην το έχω κι εγώ εκπομπή. Λοιπόν, το κομμάτι που ανοίξαμε σε φάση intro ήταν το Power of Love από Μαχαβή στην Όρχηστρα από το δίσκο Apocalypse. Αν και κάνουμε μια παρένθεση, σήμερα θα παίξουμε jazz. Θα παίξουμε πιο jazz rock, jazz funk, τι. Jazz trance. Όχι, jazz rock, jazz. Jazz trance. Για θυμίσαι μου και το επόμενο. Το επόμενο είναι Mating Drive, Polemic White, από το δίσκο Venusian Summer. Βρήκε. Πες λίγα ακόμα. Για τα κομμάτια σου. Πες λίγα ακόμα πράγματα. Πώς πέρασε το καλοκαίρι. Πώς πέρασε το καλοκαίρι. Εξαίσια. Εξαιρετικά. Καλά ήταν. Το πιο κρύο μέρος που πήγα. Όχι. Πάνω από μαλακία μου, δεν πω. Πες. Μου λόγω κρίνεις. Λοιπόν, το πιο κρύο μέρος που πήγα είναι το ψυγείο αυτό. Ποιος είναι κατά. Να λίγο. Οκ, ας συνεχίσουμε εδώ. Αλλά εσείς μπορείτε να ζήσετε, ρε παιδί. Ναι, εσείς μπορείτε να ζήσετε. We'll be right back. Και πάλι μαζί σας. Δεν πέστε κάτι, σου κάτσε κάτι στο λαιμό. Σε λίγο νευρικό σήμερα. Δεν είμαι νευρικό. Σε λίγο πολύ. Ενέργεια έχω. Ενέργεια. Καλό αυτό. Έχω πια μεταμόσιο. Έχει πια μεταμόσιο. Εσύ και δεν διαφήμιση, παιδιά, έχω πάρει χορηγό και δεν σα πειράζει. Και έχω πάρει χορηγό και στη δική σου εκπομπή. Τι πράγμα. Θα σου ξυλίζω μετά στο διάλειμμα. Οκ, ευχαριστώ. Έτσι, ξέρει τι κάνει. Κονιόρδο. Άλλα, μου είχε πει ότι κάθε εκπομπή θα μου έχει βγάλει, θα μου έχει και ένα παρατσούκλι. Τελευταία φορά που είχαμε ήταν πριν το καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι. Τώρα δεν θυμάμαι. Γυρευτή του πλάτη αρέντιο ήταν. Ναι, τώρα. Δεν ξέρω, πρέπει να σκεφτώ. Σε επόμενο τραγούδι. Κονιόρδο τη διπλανή θέλει, ξέρω. Καλό. Δεν άμουσε λίγο τη φωνή σου, εντάξει, εγώ να πω. Ναι, απλά είναι λίγο. Είμαι λίγο down. Λοιπόν, ναι. Ακούσαμε. Δεν νοιάζουν τον κόσμο τα φιλολογικά. Ακούσαμε Mating Drive από Lenny White από το δίσκο Venusian Summer. Και στη συνέχεια. Καλά είναι. Έτσι, ανέβηκε η ομάδα το team που γιώθηκε. Ακούσαμε Sam Tals από Herbie Hancock από το δίσκο Man Child. We'll be right back. Οπότε πέρασε η ώρα, δεν το κατάλαβα. Είδες άμα κάνεις δουλειές. Είδες. Άμα σκουπίζεις, να παίζει κομμάτια από πίσω σου, γκαρίζεις. Έτσι. Γρήγορα τελειώτα, γρήγορα τα κομμάτια σου πέρασαν. Ναι, σήμερα είναι πολύ σύντομο. Σήμερα ήρθες σαν άνεμος. Ήτανε... Και φεύγεις σαν άνεμος. Σύντομη, λίστα σαν τις διακοπές μου ήταν. Ακούσαμε σαν τάτς από Σκέρτη Χάνκοκ από το δίσκο Man Child. Και να πούμε καμιά, πριν κλείσουμε στο ενδιάμεσο καμιά. Κάτι έξυπνο. Ναι, κάτι πιο έξυπνο. Να σκεφτούμε κάτι. Κάτι πιο έξυπνο, μην είναι εντελώς μηχανικά και αυτά μετά. Πούμε κάτι πολύ έξυπνο. Ναι. Δεν μου έρχεται κάτι. Ούτε και εμένα. Με μπέτος, εσύ έλεσαι εδώ πέρα. Σε μπέτωσα λίγο, ναι, είναι σήμερα, σε πείρασα αρνητικά. Ναι, ήρθαν τα αρνητικά σου vibes. Τα vibes μου εμποδίζουν την going or the ass, όχι. Αυτό, όχι. Οκ. Λοιπόν, και τέλος θα κλείσουμε με Fred από The New Tony Williams Lifetime και από το δίσκο Believe It. Leader τον Tony Williams. Πω, για μόλις έβαλε ένα ρίμπαν γυαλί. Από αυτό που είπα πριν, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι θα κατέβει κατά τις πορείες, είχα διαδηλώσει να ρίξει. Με γκλόπ. Μόνο γκλόπ. Εγώ είπα, έκανα ανακοίνωση. Εσύ, αν θες να προσθέσεις κάτι. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απλά έχω λίγο το χαλάκι να παίξει λίγο ακόμα, επειδή ρε παιδί μου ήταν λίγο σύντομη η εκπομπή σου. Πόσο έβγαλε. Εντάξει, βγάζει ρε παιδί μου, βγάζει λίγο. Ήταν η πρώτη ρε φίλη, επειδή. Στρώνουνε χαλί, τι λέει. Στρώνουνε χαλί, ναι, αυτό είναι μεγάλο. Δεν παίζουμε, δεν κάνουμε εκπομπή σήμερα. Δεν υπέρνει να την παίζουμε. 23 λεπτά, αυτό φίλε μου, να σου πω κάτι. Αυτό. Λίγο. Λίγο, παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας, παιδιά. Εδώ μιλάμε για 23 λεπτά εκπομπή. Αυτό, παιδιά, συν το χαλί το οποίο θα παίξει, θα τελειώσει, συν, παιδί μου, μιλάω τώρα στο τέτοιο, με ψιθυρίζεις, 6:48 και το χαλί θα τελειώσει σε λίγο, στα 24, δηλαδή μιλάμε για μισή ώρα εκπομπή. Είπε, άμα το χαλί μισή ώρα. Αυτό, δεν ξέρω, θα αρχίσουν μου φαίνεται οι μειώσεις. Δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, επειδή σου λέω δηλαδή μετά το καλοκαίρι και δεν είναι. Αυτό, φίλε, δεν είναι. Αυτό είναι, ήρθα, ήπια καφέ με τον πάνω και έφυγα. Καφέ δεν πίνεις. Καφέ δεν πίνω. Άρα... Άρα ήρθες για τον πάνω. Το γύρισε, ωραία, ε. Ωραία το γύρισε. Τώρα στα μέτρα σου. Ωραία, ο νυχτερινός είναι μια μεγάλη παρά. Έλα, τελειώνει το χαλί. Τελειώνει το χαλί και τι. Ποιο παίρνει το τελευταίο κομμάτι. Μην το βάλεις το τελευταίο τραγούδι και εσύ, ορίστε. Να το αφήσω να περιμένουμε να μιλάμε μια ώρα στο κενό. Και θα πούμε εδώ πέρα στον Αλέξανδρο. Για πες, Αλέξανδρε. Ναι. Πού πήγες το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πήγα στην κουζίνα. Μπράβο. Όπου πολύ ωραία πρέπει να πέρασε. Πήγα στην τουαλέτα αναγκαστικά. Μία φορά πήγες στο κάθε δωμάτιο. Και όχι, στο δικό μου δωμάτιο πήγα πάνω από 30 μέρες, 60-90, πώς είναι, 3 μηνών. Δικό μου το δωμάτιο, εντάξει, εντρίφησα εκεί. Καλά ήταν. Καλά ήταν, όχι, εντάξει. Επειδή λοιπόν δεν ήταν πολύ τζαζ το καλοκαίρι σου. Ήταν τζαζ, ναι. Είπες να μην έχεις πολύ τζαζ και σήμερα. Ναι, έτσι, ναι, είπα να... Αλλό, έξω μου. Εντάξει, τελείωσε το χαλί, εντάξει, είπαμε ότι είχαμε να πούμε. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη φορά πάλι, Πέμπτη. Ώρα. Τι ώρα, ναι, 6 και. Μετά από τι. Μετά από το κίνημα... Με την κόλλαω σήμερα, έτσι. Εγώ δεν πληστηριάζει μόνο. Θυμήσου το Dario Photo βιβλίο, το θεατρικό, θυμήσου. Α, στο δε. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Σε 6 ώρα μετά το κίνημα δεν πληρώνω και πριν από τι. Α, και πριν από την εκπομπή Pax Germanica. Αυτό το βιβλίο. Είστε ώρα, πάμε. Είστε τάρατο. Συγγνώμη. Γεια σα. Άλλη γεια σα στο στούντιο. Να καταπιώ τον καφέ. Γεια σας. Γεια σας.